złotych. Oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, już minuta po godzinie 18:00, program Trzeci Polskiego Radia. 24 dzień stycznia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest piątek, jest również serwis Filip Jarek. Niemieckie władze oceniają kupno linii Condor przez LOT jako dobry sygnał. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca kwietnia. Jest akt oskarżenia dotyczący gangu pseudokibiców Krakowi Kraków. Uwaga kierowcy, jutro planowany jest protest, który ma zablokować Zakopiankę. Policja ma wyznaczać objazdy. Rząd Niemiec ocenia, że kupno linii Condor przez LOT to dobry sygnał. Stanowisko władz w Berlinie przedstawił rzecznik ministra gospodarki Petera Altmaiera. LOT wygrał rywalizację o rentowne linie lotnicze z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull. Condor to czarterowa linia, która przez wiele lat współpracowała z upadłym biurem podróży Thomas Cook. Jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży. Zatrudnia około 5000 osób. Premier Mateusz Morawiecki ocenił zakup linii przez LOT jako wydarzenie bez precedensu. Ta ekspansja LOT-u jest rzeczywiście symboliczna. Jest czymś, co napawa nas dumą. Nas, Polaków, że rzeczywiście polskie linie lotnicze potrafią złożyć ofertę na bardzo dobrych warunkach zresztą. Potrafią złożyć ofertę na główną linię czarterową w Niemczech. Kwota transakcji jest objęta tajemnicą handlową. Ogłoszona dziś inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca kwietnia. 20 członków gangu pseudokibiców Krakowi stanie przed sądem. Prokuratura zarzuca im pobicia, nielegalne posiadanie broni oraz pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura Krajowa ustaliła, że członkowie gangu sprowadzili z Hiszpanii 5,5 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 88 milionów złotych, a także 120 kg kokainy o wartości 4 milionów euro. Pieniądze z przestępczej działalności pseudokibice próbowali legalizować m.in. poprzez obrót nieruchomościami. Szefem grupy miał być Mariusz Z. Oficjalnie zarabiał 1500 zł jako zarządca nieruchomości w firmie. W czasie zatrzymania policja w jego domu znalazła 410 tysięcy euro i 300 tysięcy złotych. Po zatrzymaniu stery w gangu przejęła jego partnerka Magdalena Kralka, która do dziś poszukiwana jest międzynarodowym listem gończym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uwaga kierowcy, jutro o godzinie 8:00 mieszkańcy Krzyszkowic zapowiadają blokadę przebiegającej przez ich miejscowość drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopianki. Jak poinformowali protestujący, do 11:00 będą przechodzili po przejściu na pieszych przecinającym Zakopiankę. Według nich Krzyszkowice to jedna z niewielu miejscowości na dwupasmowym odcinku Zakopianki między Krakowem i Myślenicami, gdzie przechodzi się przez przejście pozbawione sygnalizacji świetlnej. Jeśli dojdzie do utrudnień, policja będzie kierowała samochody na objazdy. Na miejscu będą policjanci ruchu drogowego, którzy będą pomagać kierowcom wyjechać na objazdy. Te objazdy są wytyczone przez drogę krajową nr 52 i drogami wojewódzkimi 956 i 955, a więc przez miejscowość Głogoczów, Krzywaczkę, Biertowice i Jawornik. Mówiła Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie przejścia trwają konsultacje. Jutro przewidywany jest bardzo duży ruch na Zakopiance, ponieważ zaczynają się ferie w kolejnych 5 województwach. W ten weekend odbędą się także zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. A wspomniane ferie w niektórych województwach się zaczynają, a w innych kończą. Na przykład w województwie śląskim. Czy dzieci cieszą się na powrót do szkoły? To sprawdzała reporterka Radia Katowice. Lubię chodzić do szkoły dlatego, bo są koledzy, mogę się tam z nimi rozmawiać, a jak spatrzeć ze strony nauki, to niezbyt. Nie mam aż tak dużo nauki w szkole, ale ferie się kończą, więc trzeba będzie tam iść, no. Byłem na nartach. Teraz powrót do nauki, lubisz się uczyć? No, można tak powiedzieć. Może tak. W szkole można się znowu spotkać i z przyjaciółmi, ale i trochę i też smutek, bo się kończymy spotkania z przyjaciółmi, które spotykamy na feriach. Fajnie było i były różne gry, zabawy, zwiedzaliśmy muzea, teatr od kulis. Co było najfajniejszego? Jedzenie. A rodzicom dzieci, które rozpoczynają ferie, przypominamy, że na stronie wypoczynek.men.gov.pl znajduje się baza wypoczynku prowadzona przez resort edukacji, w której znajdują się zgłoszone przez organizatorów wyjazdy zatwierdzone przez kuratorium oświaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, duże ze słabymi opadami deszczu w północnej, w centralnej Polsce. Miejscami w centrum, uwaga, możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura w ciągu dnia maksymalna 2 stopnie na południowym wschodzie, 6 na wybrzeżu i Pomorzu, w rejonach podgórskich w granicach minus 1, w rejonie Zatoki Gdańskiej plus 7, a wiatry słabe, umiarkowane, gdzieniegdzie na północy, południowym wschodzie, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Taka pogoda, proszę Państwa, i temperatura będzie bardzo zmienna w ciągu tego nadchodzącego tygodnia. Początek tygodnia będzie zdecydowanie ciepły, z temperaturą 3-4 na wschodzie, 7-9 na zachodzie. W środku tygodnia nieco się ochłodzi, ale bez paniki, do jednego najwyżej 4 stopni na plusie. Podczas weekendu za tydzień wraz z poprawą pogody temperatura znów podskoczy do 4-5. No dobrze, to jeszcze karteczka. Tym razem pan Przemek napisał, karteczka zostawiona przez żonę, do męża karteczka. Wyszłam na 15 minut do sąsiadki, co pół godziny zamieszaj bigos. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Zostań mistrzem w obniżaniu cholesterolu z margaryną Optima Cardio. I kudłate, i łaciate, kręgowane, skrzydlate. Ci co skaczą i siekają, cholesterol obniżają. 9 na 10 osób smarujących pieczywo margaryną Optima Cardio obniżyło cholesterol już w 3 tygodnie. Ci co kromkę ją smarują, cholesterol redukują. Szukaj Optima Cardio w nowym ekoopakowaniu z sercem. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Mówimy jak jest. Dzieci lubią, gdy chrupie. Dlatego złote paluszki Frosty są aż tak chrupiące. Soczysty filet w chrupiącej panierce. Wypróbuj złote paluszki rybne. Frosta, smaczna i prosta. Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Tylko teraz w wyprzedaży dobrego rocznika 2019 pokrywamy za Ciebie opłatę wstępną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych, a Ty...

bardzo często złapać sprawcę na gorącym uczynku. Urząd Miasta i Straż Miejska nie miałaby nic do roboty, gdyby nie ludzie, którzy niszczą nasze wspólne dobro. Aleksander Krajewski, Fundacja Napraw Sobie Miasto. Jest to kwestia edukacji, jakiegoś uświadamiania, być może jakiejś prewencji. No tych napisów jest tak dużo, że to są prawdopodobnie dziesiątki minut, kiedy ktoś stoi pod tą ścianą i coś tam na tej ścianie robi. I trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego nikt tej osoby nie jest w stanie złapać, zobaczyć, zgłosić, skoro mamy monitoring, skoro mamy służby i tak dalej. Nie idzie tego, bo oni to robią na pewno albo w nocy, albo... No ale to jak karać, nie wiem. Mandat. Bo jeszcze jak ładnie malują, to jest ładnie, ale to też nie wszędzie. W pewnych miejscach nie pasuje, nie? Ale są fajne graffiti, naprawdę. Czasami ładnie zrobią gdzieś. Ale to... jestem z Katowic, jestem z Chorzowa, wie pan. A w Chorzowie takie nielegalne graffiti? Są, panie, to pewno, że są. A gdzie teraz nie ma? Jest okropnie, okropnie. Niech pan idzie na plebiscytową, zobaczy, to pana cholera weźmie. Przepraszam. Walką z takimi napisami jest także tworzenie czegoś ładnego. Popularne murale cieszą oko naszych mieszkańców, ale także coraz częściej gości, którzy do Katowic przyjeżdżają, by właśnie zobaczyć murale słynne na całą Polskę. Oczywiście zdarzają się incydenty, że nawet taki mural jest niszczony. Tak jak w Szopienicach. Natomiast no, taka też jest kolej losu street artu. On żyje w przestrzeni miejskiej. Pamiętam, jak blisko 10 lat temu podjęliśmy próbę pozbycia się takich napisów z wnętrza dworca kolejowego w Ligocie. Było to takie działanie oddolne, społeczne. Tam 20 parę osób wysprzątało ten dworzec. Natomiast wcześniej zadbaliśmy o to, żeby wszyscy, którzy mogli, cała dzielnica się dowiedziała, że to jest akcja społeczna, że my to robimy sami dla własnego dobra. I efekt był taki, że nawet wiele miesięcy po tej akcji już żaden nowy napis nie powstał. Pewien szacunek społeczeństwa do tych ścian udało się osiągnąć. To trzeba iść w tym kierunku. Uświadamiać ludzi, że po prostu to tak jak by kalali własne gniazdo. Sprawą zajął się Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. 16,5 minuty po 18:00, 7 trójek na początku 22. Pani Liza Stansfield. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. Pan Radosław, witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sprawie karteczki chciałem zgłosić takie sympatyczne schronisko na Magórze Małatowskiej, gdzie kuchnia znajduje się pod jadalnią i mamy tam karteczkę "Proszę mówić do windy". I cała komunikacja z kuchnią odbywa się dzięki tej windzie. Sprytne, a najważniejsze, że skuteczne. Pozdrawiam, dziękuję za przykład. Słuchacz przysłał mi zdjęcie, a właściwie słuchaczka, pani Marzena. Ktoś próbowałby napisać na drzwiach do sklepu słowo remanent. Pierwsza próba remament, skreślone. Potem renamament, też skreślone. Remanej. No i w końcu ostatnia próba udana, już nie skreślona. Inwentaryzacja. To Liza Stansfield. Proszę państwa, sprawy mają się tak. Jeśli myślimy poważnie o wyprawach w odległe zakamarki kosmosu, musimy najpierw zbudować bazę na Księżycu. Dla astronautów niezbędny oczywiście jest tam tlen, który jak się okazało można pozyskać na miejscu. A dokładnie z pyłu księżycowego, którego na Srebrnym Globie jest mnóstwo. Pył księżycowy? Mam dla pana dobrą wiadomość, z tego pyłu da się uzyskać trochę tlenu. To wspaniale. A w jaki sposób? To jest po prostu, można powiedzieć, szumnie fabryka tlenu. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Który byłby odzyskiwany z pyłu księżycowego właśnie. Podczas eksperymentów związanych z możliwością uzyskania metali z pyłu księżycowego okazało się, że jego istotnym składnikiem jest uwięziony w nim tlen. Łukasz Jachowicz, Rembacze.pl. Przy wykorzystaniu soli, bardzo wysokiej temperatury i prądu elektrycznego udało się go wydobyć. Teraz trwają prace nad tym, by eksperymentalną minifabrykę tlenu przekształcić w coś, co będzie można praktycznie wykorzystać na powierzchni naszego naturalnego satelity. W księżycowym podłożu w regolicie znajduje się stosunkowo dużo tlenu, który możemy uwalniać. Doktor Weronika Śliwa, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Co więcej, nie jest jedyna możliwość, dlatego że podejrzewa się na przykład, że w księżycowych kraterach, zwłaszcza położonych przy biegunach księżycowych, znajduje się też duża ilość wody, a jak wiemy z wody, to już jest tlen bardzo łatwo uzyskać. Kiedy spojrzymy na wszechświat, to zauważymy, że oprócz oczywiście wodoru najpowszechniejszego i helu następnego, to potem tlen i węgiel to są najbardziej popularne pierwiastki, a więc występują również w naszym otoczeniu i możemy je ekstrahować z bardzo różnych substancji. To znaczy, co pan ma na myśli? No wie pan, brud, o to po czym chodzimy teraz. Nie mam pojęcia, z czego się składa. Na pewno coś by się dało z niego zrobić. Czy z pyłu, z brudu da się tlen wyprodukować? Nie z każdego brudu. Cezary Szmitkę, Centrum Nauki Kopernik. Da się wyprodukować z takiego brudu, w którym ten tlen już jest. To co musi być w takim brudzie? Czy w centrum Warszawy dałoby się z tego brudu coś zrobić? Jak najbardziej. Tylko ten brud to musi być piasek. Bo piasek to głównie, poza innymi tam domieszkami, to głównie tlenek krzemu. Czyli krzem, z którego możemy na przykład zrobić komputery, ale poza tym właśnie tlen. Ja bym się zastanawiał, czy by to poprawiło jakość powietrza. No dobra, jeśli byśmy mieli rzeczywiście zieloną energię, którą stosujemy do podgrzania tego chlorku wapnia, no to rzeczywiście moglibyśmy tutaj wyemitować więcej tlenu niż zużyjemy dwutlenku węgla. No ale w naszych realiach, gdzie ciągle większość energii jest produkowana ze spalania węgla, obawiam się, że wydajność takiego procesu nie byłaby zadowalająca, jeśli chodzi o produkcję tlenu. Jeżeli mówimy o tym, co jest możliwe do zrobienia, o, to naprawdę granice są bardzo daleko. Tak naprawdę obecnie jesteśmy w stanie spełnić marzenia alchemików średniowiecznych, którzy chcieli zmieniać inne metale w złoto. Obecnie da się to zrobić w laboratorium, ale takim nakładem kosztów i energii, że więcej wydamy za wytworzenie tego złota, niż moglibyśmy za nie otrzymać. Tak sobie pomyślam, a czy da się głupotę przerobić na mądrość? Absolutnie tak. To wymaga bardzo dużo edukacji i jeszcze więcej cierpliwości nieraz, ale szczęśliwie jest na to sposób. O tlen z pyłu księżycowego pytał Tomasz Jeleński. Zanim polecimy w kosmos, pochylimy się nad karteczką. Pani Małgorzata przysłała, przy czym zaznacza, to nie moje, a Michała Rusinka. Napis na toalecie. Toaleta nieczynna, prosimy załatwiać się na własną rękę. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. Zbyszek z Cieszyna, z Polskiego. Natomiast chcę opowiedzieć prawdziwą historię od kilku lat na dworcu cieszyńskim, przedskim Cieszynie. Widnieje bardzo ładny, zgrabny napis w formie graffiti. Czesi żądają dostępu do morza. No tak, gdzieś to już kiedyś spotkałem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. To cukero. 25 minut po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Symbol Warszawy, kolumna Zygmunta, wymaga odświeżenia. Jednak prace konserwatorskie będą tym razem dyskretne. Król nie zostanie osłonięty rusztowaniem, a nawet nie zejdzie z piedestału. Wyobrażają sobie państwo dzisiaj Warszawę bez kolumny, absolut, na przykład? Wyobraża sobie pani styczeń bez śniegu? Właśnie muszę. No, jeżeli można sobie wyobrazić styczeń bez śniegu, to nie można Warszawę bez kolumny, chociażby to było smutne. Prawda? Myślę, że tak. No król to król. Pierwszy świecki pomnik na kolumnie, nie tylko w Polsce, w Rzeczpospolitej, ale ogólnie i w całej Europie. Doktor Zbigniew Hundert, Ośrodek Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie. To było duże logistyczne przedsięwzięcie. Trzeba było najpierw wykonać, potem spławić Wisłą. Musimy dbać o Zygmunta. W końcu dzięki niemu mamy stolicę w Warszawie. Magdalena Łań, Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa. Te remonty się powtarzają co kilkanaście lat. Ten remont konserwatorski będzie skupiony głównie na schodach. Tam się odbywają zgromadzenia, imprezy masowe, czy po prostu te schody się bardzo niszczą. Cała okładzina będzie zdjęta, ułamania będą wszystkie nareperowane i następnie remont pójdzie w górę, czyli sama kolumna będzie przejrzana. Zygmunt zostanie wyczyszczony, nie będzie zdejmowana figura, ona jest w dobrej kondycji. Będzie pokryta taką specjalną powłoką antykorozyjną i antykurzową. Żeśmy się wyprowadzili z Warszawy, ale tu mamy dzieci. Spotykaliście się państwo może tutaj pod kolumną Zygmunta, czy przy rotundzie bardziej? Gdzie? Nie, raczej tutaj. Mieliśmy niedaleko, nawet pieszo można było przyjść. Wracamy na moment historyczny. Kolumna Zygmunta wraca na dawne miejsce. Technika ściągania kolumny opracowana została w najdrobniejszych szczegółach. Mimo to zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że granitowy słup wyślizgnie się z obejmujących go pierścieni. Uwaga, zaczynamy. Rozpoczyna się montaż. Kolumna Zygmunta przeżyła wszystkie czasy. Zaborcy nie zdemontowali. Niemcy właściwie też dopiero w czasie powstania warszawskiego, w trakcie działań zbrojnych, monument spadł na ziemię, ale też nie został tak zniszczony, żeby nie można go było doprowadzić do renowacji. Czyli to jest ten pierwszy Zygmunt, ten, którego mamy. On jest cały czas ten sam. Tak, tam tylko elementy są uzupełnione, między innymi lewa ręka z krzyżem, a to jest cały czas ten odlew z brązu z XVII wieku. Sama kolumna to jest z kolei trzecia już. Dwie poprzedniczki leżą przed zamkiem od strony trasy WZ. Są eksponowane. Pierwsza kolumna, która została postawiona w 1644 roku, była z tak zwanego zlepieńca zygmuntowskiego i to był taki kamień, trochę salceson przypominał. On był taki łaciaty. Może marmurek? Taki jakby niedojrzały marmur. I w XIX wieku zamieniono go na granitowy. Wtedy nawet przesunięto całą kolumnę o 6 metrów w kierunku zachodnim. Także on nie stoi w miejscu pierwotnym. Po 30 minutach wytężonej i pełnej napięcia pracy kolumna staje na swoim miejscu. Opakowany w grube deski i gumę, król Zygmunt wolno nosi się w górę. Dnia 12 lipca o godzinie 20:17 monter Władysław Operat uwieńczył szczyt kolumny tradycyjną wiechą. Będzie pucowany teraz nasz król. No i dobrze. No dobra, ale z powrotem tu wróci. Nie przeniosą do Białegostoku. A dlaczego? Nie? No bo ja bym chciał mieć Białegostoku. A to państwo są z Białegostoku. Tak. Czemu nie? Z Krakowa można było przenieść Warszawę. Do Warszawy to można z Warszawy do Białegostoku. O króla Zygmunta, o kolumnę pytała Ewa Dudzińska. Tu program trzeci. Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. A father don't like it. A brother don't like it. A sister don't like it. A mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie on. Karteczka w jednej z krakowskich restauracji. W krakowskich, powtarzam, w sukiennicach konkretnie, karteczka w toalecie. Czcigodnym gościom z obecnej stolicy przypominamy o możliwości umycia rąk.

Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Na to, proszę Państwa, czekaliśmy długo. Rywalizacja skoczków w Pucharze Świata przenosi się do Zakopanego. Jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Na miejscu Kuba Niziński. Witam, dobry wieczór. Zdaje się, że pod Wielką Krokwią już jest bardzo biało-czerwono. Dobry wieczór, faktycznie tak spoglądam na te trybuny, jeżdżę tutaj już od kilku lat i nie mogę w to uwierzyć, że podczas kwalifikacji tylko w Polsce jest taka publiczność i taka frekwencja, której nie powstydziłyby się zawody Pucharu Świata w niejednym miejscu w Europie, ale dzisiaj już 80% trybun wypełnionych, już jest biało-czerwono, już dopingują. Zacznę od kwestii sportowej. Kwalifikacje rozpoczęte i jak na razie w konkursie pewni tego, że jutro wystartują, w niedzielę wystartują jest Aleksander Zniszczą i Maciej Kot. Ci najlepsi Polacy z Dawidem Kubackim oczywiście dopiero przed nami. Pozostali Polacy niestety w tych kwalifikacjach już przepadli i tylko z trybun będą mogli dopingować swoich kolegów. Spoglądając na te kwestie sportowe, jest tutaj też pewien problem, no bo dzisiaj Michał Doleżal ma wybrać tego czwartego zawodnika, który jutro ma reprezentować Polskę w konkursie drużynowym. Kubacki, Żyła, Stoch to oczywiście są zawodnicy pewni jutrzejszego startu, no i brakuje tego czwartego. No i tutaj będzie twardy orzech do zgryzienia, bo i Kot, i Zniszczą nie zachwycili, choć w konkursie tym indywidualnym się pojawią. No a teraz publiczność na szóstkę, która tutaj już jechała od samego rana, już wczoraj pojawiła się pod Tatrami i dzisiaj jadąc do Zakopanego zabrało to naprawdę sporo czasu, bo już widać samochody z numerami rejestracyjnymi, z biało-czerwonymi flagami pędziły w kierunku stolicy Tatr przez cały dzień, a publiczność na trybunach, publiczność także poza skocznią, gdzie wszyscy absolutnie żyją skokami narciarskimi, bo to jest święto. Wszyscy skoczkowie powtarzają, że przyjeżdżają tutaj z wielką ochotą do Zakopanego, by startować na Wielkiej Krokwi, bo jest to miejsce szczególne, jeżeli chodzi o skoki. Jest gorąco, jest doping dla wszystkich i ta biała-czerwona publiczność absolutnie nie zawodzi. Także w tym roku, jeżeli chodzi o bilety, no to tutaj niestety mam informacje, które nie są najlepszymi dla tych, którzy jeszcze tych biletów nie mają, bo one się rozeszły jak świeże bułeczki już dawno temu i ciężko będzie się dostać na skocznię. Próbowano wczoraj gdzieś nielegalnie sprzedawać na ulicy bilety już wcześniej zakupione, ale policja zakopiańska z tym się rozprawiła i przypuszczam, że no takich procederu raczej jutro tutaj nie będzie, bo biletów już dawno nie było. Gdzieś z oddali przypuszczam, że te skoki będą także obserwowane przez tysiące kibiców, bo wokół Wielkiej Krokwi na trybunach to jedno, ale jeszcze za trybunami ci wszyscy kibice, którzy pojawiają się w Zakopanem, dopingują skoczków. Święto skakania rozpoczęte kwalifikacjami. Czekamy na tych najlepszych z biało-czerwonych z Dawidem Kubackim na czele. Bardzo dziękujemy. Kuba Niziński dla Państwa z Zakopanego. Nie ma biletów, nawet tych nielegalnych. 7 trójek na początku 22. 22 minuty pozostały nam do 19. I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and drifted. Cały czas śledzę pocztę od Państwa. Dzisiaj wyjątkowo dużo karteczek. Jeszcze z kilkoma zdążymy. Ella Fitzgerald. I was never at a party where they honored Noel Kidd. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. Panie Michale, dobry wieczór, słyszymy się? Dobry wieczór, tak, słyszymy się. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam pana serdecznie. Ja chciałbym opowiedzieć historyjkę z warsztatu samochodowego, a konkretnie z naprawy alarmu. Mhm. Otóż jak zwykle kręcąc się przy samochodzie, zauważyłem na ścianie warsztatu taką tabliczkę z napisem: Szanowny kliencie, za pomoc naszym mechanikom w ich precyzyjnej pracy doliczamy do rachunku 10%. No to taki przykład już nam pan Andrzej podawał. Niemniej dziękuję bardzo za przykład. Jeszcze przykład od pani Małgorzaty. Nieco makabryczne morze, zastrzega słuchaczka, też autorstwa Michała Rusinka, znaczy znalezisko Michała Rusinka z nadmorza. Na kartce napis: znaleziono psa, wiadomość w smażalni. Like the green grass under my shoes, what can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a To była Ella Fitzgerald, program trzeci, już za chwilę. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. No nie mogłem się doczekać. Tomasz Gorazdowski. O uwagę proszę wszystkich, którym motoryzacja i sprawy z nią związane sprawiają frajdę. Dziś o nowych samochodach, z których jeden jest już do kupienia u nas, a drugi będzie w przyszłym roku, ale to samochód wyjątkowy. No i o tym, że w samochodzie często sprawdza się powiedzenie: kto drogi prostuje, ten w domu nie nocuje. Zacznijmy od samochodu zatem, który będzie w Polsce dopiero w przyszłym roku, ale jest wyjątkowy. XC40 Rechargeable to pierwszy w historii Volvo w pełni elektryczny. I bardzo Volvo jest z tego dumny, mówi Stanisław Dojs. Nowy elektryczny XC40 to jest taki samochód, który zdecydowanie stawia na osiągi. Bardzo mocny, ma moc ponad 400 koni mechanicznych, przyspiesza do setki poniżej 5 sekund, ma dwa silniki, ma dużą baterię pozwalającą mu przejechać ponad 400 km na tej energii zgromadzonej w akumulatorach. To jest samochód taki, gdzie te osiągi są ważne. To jest pierwszy, ma zwrócić trochę uwagę klientów, że Volvo ma samochody elektryczne. Pierwszy, ale nie ostatni. Docelowo Volvo będzie wprowadzać także samochody elektryczne o takich osiągach, można powiedzieć, bardziej dla przeciętnego użytkownika, mniejszych, nie tylko z napędem na cztery koła, także z napędem na przednią oś. Zatem w tej chwili mamy taki mocny przytup, ale będziemy to rozwijać i ta gamma będzie się rozszerzać o kolejnych członków rodziny. Co można powiedzieć o różnicach pomiędzy tym samochodem a zwykłym XC40 spalinowym, bo dokonano tutaj kilku istotnych zmian. XC40 elektryczna jest dużo cięższa przez to, że ma baterię i to słusznej pojemności. Ta bateria powodowała bardzo, bardzo nisko, żeby rozkład mas był idealny. I jest, 50/50. Tak. Osiągnięto to, co wszyscy lubią, to co wszyscy uznają za wzór właśnie samochodu, czyli rozdział pomiędzy przednią a tylną oś, dokładnie 50/50. Ponieważ zniknął silnik spalinowy z przodu, który również tworzy pewną strukturę wzmacniającą auto, ten samochód ma dodatkowe wzmocnienia z przodu oraz z boku, tak by chronić baterię i chronić pasażerów, którzy w środku podróżują, na wypadek zderzenia czy uderzenia bocznego. Przepraszam, że ci przerwę, i powiedziano również na premierze, że już jest to najbezpieczniejsze Volvo, jakie powstało. Każde nowe Volvo zawsze podnosi tą poprzeczkę wyżej. Nie tylko chodzi o to, by zdobyć 5 gwiazd, jak i maksymalne noty w testach zderzeniowych, ale o to, żeby ta poprzeczka całego bezpieczeństwa cały czas wędrowała w górę. XC40 elektryczna ma jeszcze jedną taką ciekawą cechę, ma taki mikrobagażnik z przodu o pojemności 30 litrów, który jest wodoodporny, więc też można tam przechowywać jakieś rzeczy, no nie wiem, torbę z siłowni, jakieś dokumenty, laptopa, to wszystko tam się może znaleźć. Samochód będzie też inny, dlatego że będzie miał wszystkie systemy bezpieczeństwa, które tym razem nie będą tymi systemami Sensus rozwiniętymi przez Volvo, tylko rozwinięte z partnerem Zenuity na zewnątrz. Nowe, jeszcze bardziej efektywne systemy utrzymujące tor jazdy czy reagujące na wszystkie nieoczekiwane sytuacje na zewnątrz. Będzie to już pierwsze Volvo, które będzie miało system multimedialny, którym będzie Google Automotive, a więc pełna integracja wszystkich aplikacji, w tym map, z tym, co mamy na ekranie samochodu, umożliwiająca jednocześnie pobieranie aplikacji i aktualizacji samochodu całkowicie bezprzewodowo. Wnętrze będzie takie samo jak w X40, dlatego że płyta podłogowa, na której X40 powstała, to jest płyta CMA, to jest płyta, która została tak przygotowana, by od razu tam te baterie umieścić. W środku nie odczujemy żadnej różnicy. Wyświetlacze będą teraz inne, mają wyższą rozdzielczość, jeszcze bardziej graficznie ciekawe. Wiemy, że kierowcy Volvo są bardzo przyzwyczajeni do swoich samochodów, a zatem ci, którzy czekają na pierwsze elektryczne Volvo X40, jak długo jeszcze muszą czekać, kiedy pierwsze egzemplarze zobaczymy u nas na drogach? W Europie będzie to ostatni kwartał 2020 roku, kiedy wtedy fizycznie samochód dotrą do klientów. W Polsce będzie to rok 2021. Jeszcze trudno jest określić dokładnie, w którym miesiącu. Będzie pewna jedna niedogodność, proszę zgadnąć jaka, ale jeździć będzie zacnie zapewne. Ferie trwają w najlepsze. Chcemy jak najszybciej dojechać na miejsce albo szybko wrócić. No i omijać korki. Za wszelką cenę, mówi Tomasz Okurowski z tygodnika Autoświat. Wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście wracając z gór, czy ewentualnie jadąc z góry, mamy tą przyjemność oglądać śnieg dookoła. Jedziemy główną drogą i nagle okazuje się, że na tej głównej drodze mamy bardzo duży korek. Nie chcemy już w tym korku oczywiście tracić dużo czasu. Skorzystamy z podpowiedzi nawigacji. W końcu wiele współczesnych nawigacji z Google Maps na czele potrafi omijać korki. Czyli co? Prowadzi nas w bok. Zważywszy na to, że mamy piękną, odśnieżoną drogę, musimy liczyć się z jedną pułapką. Otóż objeżdżając korek za wszelką cenę, możemy jechać drogami lokalnymi, które niekoniecznie są objęte takim najwyższym priorytetem zimowego utrzymania. A to oznacza niebezpieczeństwo nie dość, że mocno zaśnieżonej drogi, ale na przykład także drogi, która nie jest posypana solą, kiedy musimy zmierzyć się z gołoledzią. Innymi słowy, omijanie korków za wszelką cenę w warunkach zimowych to dość ryzykowne rozwiązanie. Czy zatem je omijać, czy nie? Ponieważ z tego, co mi się wydaje, żadna z dostępnych nawigacji nie jest nam w stanie zapewnić informacji, czy dana droga jest przejezdna, czy też nie. Niestety takiej informacji nie znajdziemy w żadnej z obecnie dostępnych nawigacji, jeśli chodzi o tak zwany standard zimowego utrzymania. Więc cóż, pozostaje nam jechać na własne ryzyko. Osobną kwestią jest to, jakimi drogami objedziemy korek. Jeżeli większość kierowców będzie korzystać z tej samej nawigacji, to nie trudno zgadnąć, którędy pojedzie większość kierowców próbujących objeżdżać korek. Stąd moja rada, jeżeli mamy zaufanie także do innej aplikacji nawigacyjnej, która potrafi sobie poradzić z omijaniem korków, a takich aplikacji jest całkiem sporo, wystarczy wskazać chociażby lokalne polskie programy, takie jak na przykład Automapa czy NaviExpert, to można wówczas skorzystać z czegoś innego niż na przykład niezwykle popularne Google Maps. Bardzo możliwe wówczas, że wytyczona trasa objazdu będzie zupełnie inna niż pojedzie większość kierowców korzystających z jednej z najpopularniejszych aplikacji nawigacyjnych dla telefonów z Androidem czy iPhone'ów. Ale to i tak nie uchroni nas przed wjazdem ewentualnie w zaspę. No chyba, że mamy naprawdę porządne terenowe opony i dobry napęd na cztery koła, możemy wówczas utknąć zaspie albo ją pokonać. Niemniej na głównych drogach zimą z pewnością będzie bezpieczniej, nawet jeżeli podróż zajmie nam więcej czasu. Gdzie te czasy, że trzeba było w zimie mieć w samochodzie termos i łopatę do odśnieżania, niekoniecznie w górach? A teraz o samochodzie, którym niektóre zaspy pokonamy. Wczoraj w Hiszpanii pokazano nowego Forda Pumę, a przecież kiedyś już była Puma u Forda. Juliusz Szalek rozmawiał z Mariuszem Jasińskim z Forda. Faktycznie Ford Puma był już sprzedawany, był produkowany przez Forda kilkanaście lat temu, aczkolwiek z aktualną Pumą nie ma nic wspólnego oprócz nazwy. Tamten był samochodem typu coupé, sportowym, natomiast czasy się zmieniają, gusta i potrzeby klientów się zmieniają i powstał samochód typu crossover, inspirowany samochodami SUV dla zupełnie innego klienta. Tak naprawdę samochód ten powstawał z inną myślą, projektanci nawet w głowach nie mieli wtedy nazwy Puma. Na myśl komuś w pewnym momencie przyszło do głowy, że rzeczywiście ten samochód przypomina poprzednią Pumę i dlaczego nie wykorzystać tej nazwy do tego nowego crossovera. Ten jeden element, który bardzo mocno przypomina starą Pumę do nowej, to jest reflektor. Ten kształt, przynajmniej dla mnie, jest bardzo zbliżony. Ale powiedzmy o tym, jak ten samochód się zmienił. Bo to jest crossover, czyli najmniejszy z rodziny samochodów o większym prześwicie. No i najważniejsza rzecz, czyli silniki. Pierwsza w ofercie hybryda miękka. miękka, czyli taka technologia, która ma spowodować, że ten samochód pali mniej, no i emituje mniej CO2. W ofercie będziemy mieć kilka silników. Pierwszym podstawowym silnikiem będzie jednolitrowy EcoBoost, znany wszystkim bardzo dobrze silnik, wielokrotny zdobywca tytułu silnika roku. Na jego bazie przygotowaliśmy również tak zwaną miękką hybrydę, która pojawi się w dwóch wersjach, 125 koni i 155 koni. Oprócz tego będziemy mieć w ofercie silnik diesla, 1,5-litrowy o mocy 120 koni. Dodatkowo jeden z tych silników, czyli jednolitrowy EcoBoost, będzie wyposażony w skrzynię automatyczną. Która wersja silnikowa będzie najchętniej wybierana przez klientów? Czy zwykła benzyna, czy hybryda, czy diesel? Myślę, że w pierwszej fazie, w przypadku tego samochodu, klienci będą wybierać sprawdzony już silnik EcoBoost, ten tradycyjny, benzynowy. Natomiast z czasem ich gusta zdecydowanie się zmienią i myślę, że hybryda będzie jednak tym dominującym silnikiem, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży. Podczas prezentacji duży nacisk kładziony jest na to, że to jest samochód elegancki, dobrze wyposażony i taki designerski trochę. Czy w tą stronę chcecie złapać klientów, którzy patrzą trochę w tą stronę, chcą jeździć samochodem, po prostu fajnym samochodem? Zazwyczaj samochody projektowane są pod konkretną grupę klientów. W tym przypadku moim zdaniem raczej poszliśmy w kierunku szerokiego forum odbiorców, którzy bardziej właśnie zwracają uwagę na design, na to, jak samochód wygląda, oczywiście jak jeździ w przypadku Forda, i raczej z sercem będą wybierać ten samochód, ale jest też duża część klientów o podejściu pragmatycznym. Będą bardzo pozytywnie zaskoczeni ze względu na to, że ten samochód, pomimo tego, że jest zgrabny, ma piękną sylwetkę, to jeszcze oferuje bardzo dużą funkcjonalność, związaną chociażby z bagażnikiem, z tą funkcją Megabox, która powoduje, że jest to bagażnik największy nie tylko w klasie, ale również większy od wielu konkurentów w segmentach wyższych, bo oferuje 456 litrów pojemności. Nowe pomy już do zobaczenia u dealerów Forda. Można jeździć, oglądać, zamawiać, ale zanim do salonu, to proszę zajrzeć na Facebooka Na Trzecim Biegu, polubić, udostępnić. Tam m.in. ostatnio zdjęcia nowego Volvo, film z premiery Pumy i ciekawostki ze świata motoryzacji. Dziękujemy. Tomasz Gorezdowski, 8 minut pozostało nam do 19. Po 19 w programie trzecim lista przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki, jeszcze jedna karteczka, zdążymy. Z pubu karteczka, osobom nieletnim oraz innym nietrzeźwym. Alkoholu nie sprzedajemy. Kłaniamy się Państwu, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia, do poniedziałku. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again.